Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Nu scăpăm de iarnă. Toată săptămâna meteorologii au emis o nouă alertă meteo de vreme deosebit de rece, ninsori, Lapoviță și Polei, în vigoare până mâine dimineața la ora 10. Vor fi temperaturi și cu 10 grade mai mici față de cele normale ale perioadei, iar școlile vor fi închise din nou vineri în București. Mihai Bucureșteanu ne spune mai multe. Vremea se va menține deosebit de rece până la sfârșitul săptămânii și va ninge în majoritatea zonelor din țară. Cele mai mari cantități de precipitații vor fi joi și vineri, în special în zona sudică și la munte. Îl ascultăm pe meteorologul Dinu Mărășoiu de la ANM. Așteptăm temperaturi negative atât noaptea cât și dimineața în toată țara, iar în ceea ce privește mare parte din Moldova, temperaturi negative chiar și pe parcursul zilelor. Rarea precipitațiilor se extinde treptat dinspre sud-vestul țării și cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Nu sunt numai ninsori, pentru că în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi și precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În București vom avea temperaturi negative pe timpul nopților și noi depuneri de zăpadă. De joi seară, situația se înrăutățește în capitală, motiv pentru care Primăria Generală a decis să închidă vineri grădinițele, școlile și liceele. Gabriela Firea a declarat că își asumă decizia de a nu expune pe copii unor fenomene meteo extreme. Cum va fi vremea în capitală, ne spune Dinu Mărășoiu. Mai ales în cursul serii de joi și pe parcursul nopții de joi și vineri, temporar ninge și se depune strat nou de zăpadă mai consistent, iar vântul să se intensifice, chiar să atingă viteze în jur de 50 de kilometri pe oră, situația care se menține practic pe tot parcursul zilei de vineri, când maxima nu depășește 0 grade, iar minima va fi de -5, -3 grade. Potrivit meteorologilor, vremea revine la normal abia spre jumătatea săptămânii viitoare. Aproape 200 de angajați din sănătate afiliați la Federația Sanitas au pichetat ieri Ministerul de Finanțe. A fost prima zi de protest, urmează alte 3 similare până la sfârșitul lunii, un meeting pe 25 aprilie și o grevă generală în spitale, despre care deocamdată nu se știe când va avea loc. Angajații din sănătate sunt nemulțumiți de faptul că le-au scăzut salariile din cauza că sporurile primite sunt plafonate la doar 30% din salariu față de 75% cât era până în prezent. Nu toate cadrele medicale au parte de aceleași majorări promise prin legea salarizării. Se plânge liderul Sanitas, Leonard Bărăscu. Actul medical în sine are de suferit pentru că aceleași persoane care deservesc lucrul ăsta pierd în sistemul de îngrijire la fel și nu poți, când intri în sala de operație, tu să primești un ban, celălalt alt ban. Discuțiile cu Ministerul Sănătății pe o anexă a legii salarizării nu s-au încheiat. Ministrul Sorina Pintea spune că, indiferent de cerințele sindicaliștilor, sporurile rămân plafonate la 30% potrivit legii. Oficialul susține că veniturile per total nu vor scădea, lucru contrazis de prim-vicepreședintele Sanitas Iulian Pope. Anexa 10 împarte sărăcia din sistemul sanitar. Adică e formulată pe principiul cine primește mărire de salariu îi scade sporul, cine nu primește mărire de salariu se păstrează sporul. Aceasta e marea filozofie a anexei 10. Ascultați știrile Europa FM. Legile justiției au fost votate pentru a doua oară în Camera Deputaților, după ce Curtea Constituțională a constatat că nu respectau legea fundamentală. Opoziția a protestat, dar puterea a mers înainte cu sprijinul UTMR. Nemulțumiți, liberalii au anunțat că le vor contesta din nou la Curtea Constituțională. Tot în semn de protest, înaintea votului din Camera Deputaților, deputații USR s-au urcat la tribună îmbrăcați cu tricouri cu mesajul „fără penali în funcții publice”. În opinia lui Florin Iordache, președintele Comisiei Speciale în care s-au discutat legile, reproșurile nu sunt fundate. Liderul USR Dan Barna îl contrazice și spune că se așteaptă la noi proteste de stradă. Votul final se va da în Senat, cel mai probabil săptămâna viitoare. Cele 3 legi controversate au ieșit din mâinile deputaților cu noi prevederi, fără legătură directă cu observațiile judecătorilor de la Curtea Constituțională. Despre ce este vorba aflăm de la Anca Simina. Îndelung criticate de liderii PSD și ALDE în ultimele luni, protocoalele care stabileau în ce termen pot colabora procurorii cu Serviciul Român de Informații vor fi desecretizate prin lege. O prevede chiar statutul magistraților, așa cum a fost adoptat în Camera Deputaților. Mențiunea este strecurată subtil. Nu se vorbește de protocoale, ci de actele emise sau încheiate de autorități, care privesc sau afectează desfășurarea anchetelor. Traducerea a venit însă chiar de la Florin Iordache, președintele Comisiei Speciale în care s-au discutat legile. Pentru că tot există în spațiu public această dispută, au fost sau nu au fost protocoale și iată că au fost, o să vedeți dumneavoastră că prin ceea ce am aprobat la Camera Deputaților, nici acele protocoale nu sunt secrete. Desecretizarea acelorași protocoale a fost cerută public săptămâna trecută și de premierul Viorica Dăncilă. Deocamdată la documente au acces parlamentarii din Comisia pentru Controlul Activității SRI. La comisie au ajuns 65 de protocoale încheiate de serviciu cu diverse instituții, iar cel cu parchetul general de pildă datează din 2009. Subiectul a fost deschis și în Consiliul Superior al Magistraturii. Procurorul general Augustin Lazăr spune că nu se opune desecretizării, dar cere ca decizia să fie luată de magistrați și nu de politicieni. Este o decizie importantă de secretizarea și ea se va lua de îndată ce se va încheia operațiunea de analiză temeinică în această problemă. Ca orice altă decizie, Ministerul Public face mai întâi o analiză de legalitate și apoi luăm măsura. La rândul său, șefa Curții Supreme, Cristina Tarcea, a sugerat că analiza acestor protocoale trebuie să fie făcută mai întâi de inspecția judiciară și apoi discutată public. Întrebările sale sunt legate de semnatarii documentelor și de legalitate. Legile votate în Camera Deputaților urmează să meargă în Senat. Până la ajunge la președinte pentru promulgare, opoziția a anunțat că le va ataca din nou la Curtea Constituțională. Procurorul general Augustin Lazăr a transmis aseară atât la CSM cât și la Ministrul Justiției protocoalele încheiate între Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție și DIICOT cu SRI. CSM cere instanței supreme, Ministerului Public, parchetelor și Inspecției Judiciare să spună dacă au încheiat protocoale cu SRI începând cu 1 ianuarie 2005. Și tot Consiliul Superior al Magistraturii cere Ministerului Justiției să-i comunice modalitatea în care răspund solicitării formulate în anul 2012 de către Comisia Europeană referitor la dosarele de corupție la nivel înalt. CSM vrea să știe modalitatea în care au fost colectate datele, având în vedere potențialul afectării independenței instanțelor judecătorești, cele care ar fi trebuit să soluționeze cauzele respective. Cu câteva zile înainte, premierul Viorica Dăncilă îi ceruse lui Tudorel Toader să-i comunice dacă între 2012 și 2018 Comisia Europeană a cerut Ministerul Justiției informații cu privire la situația mai multor dosare aflate în curs de judecată, în care erau vizați, printre alții, George Copos, Adrian Năstase, Decebal Traian Remeș, Dan Voiculescu, George Becali sau Cătălin Voicu. Șefa DNA Laura Codruța-Chioveși și adjunctul său Marius Iacob vor fi audiați astăzi în secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce Inspecția Judiciară a început în ianuarie acțiuni disciplinare în cazul lor. Ioana Dumitrescu. Procurorului șef al DNA-i se impută manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției. Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu în cazul înregistrărilor audio dintr-o ședință de lucru a DNA, care i-au fost atribuite lui Chioveși. O acțiune similară a fost declanșată și în cazul adjunctului Marius Iacob, pentru că a efectuat acte de urmărire penală fără a formula declarație de abținere, deși se afla în incompatibilitate. Inspecția judiciară a analizat și o sesizare trimisă de procurorii Doru Țuluș, Mihaela Moraru Iorga și Nicolae Marin cu privire la un e-mail trimis de șefa DNA unui grup de procurori din instituție. Propria superimunitate a fost respinsă doar pe jumătate de judecătorii Curții Constituționale. Dintre privilegiile oferite recent de parlamentari printr-o lege aflată la un pas de promulgare, judecătorii și-au păstrat pensia specială mărită și protecția pentru reținere și percheziție. De asemenea, au fost de acord ca deciziile de ridicare a imunității să nu mai treacă prin conducerea Parlamentului sau pe la președinție. Pe viitor vor fi luate direct la Curtea Constituțională cu votul a 6 din cei 9 judecători. Doar 2 dintre avantajele propuse de parlamentari au fost refuzate ca neconstituționale, urmărirea penală cu doar acceptul curții și posibilitatea de rămâne în funcție chiar și 17 ani. Președintele Curții Valer Dornea nu explică. Nu vom beneficia de acea imunitate în sensul că nu se va putea porni urmărirea penală fără aprobare. Urmărirea penală se va putea face. A rămas reținerea, arestarea. Este normal ca noi să decidem asupra imunității. Și tot curtea să se pronunțe cu privire la suspendarea acelui judecător care este trimis în judecat. Judecătorii au răspins de asemenea ideea deputatului PSD Florin Iordache ca solicitarea de încuvințare reținerii, arestării sau trimiterii în judecată să fie intermediată de Ministrul Justiției. Și dacă tot vorbim despre Ministrul Justiției, vă spun că Tudorel Toader se va întâlni luni la Belgrad cu autoritățile sârbe pentru a se documenta despre cazul lui Sebastian Ghiță. Fostul deputat PSD a fugit din țară în decembrie 2016, iar recent a declarat într-un interviu că a plecat de frică să nu fie reținut. Ghiță este urmărit internațional și inculpat în mai multe dosare penale. Ministrul Justiției a cerut extrădarea lui Sebastian Ghiță, însă instanțele din Serbia au decis până acum să solicite mai multe documente autorităților de la București. Noi, sigur, nu putem lua nicio măsură, nu putem face niciun demers de natură să se suprapună, să afecteze activitatea judecătorului independent, ca și judecătorul din România, judecător din Serbia. Ce putem să facem noi și ce, zic eu, că am făcut Ministerul Justiției și instanțele naționale, cu promptitudine am răspuns la toate solicitările pe care le-au formulat. Ascultați știrile Europa FM. Scandalul în care sunt implicate Facebook și compania Cambridge Analytica ia amploare. Autoritățile britanice au cerut un mandat pentru a percheziționa sediile companiei. Asta după ce la sfârșitul săptămânii trecute, reprezentanții rețelei de socializare au recunoscut că firma de analiză a preluat datele a 50 de milioane de utilizatori. Totul a fost posibil după ce aproape 270.000 de utilizatori ar fi luat parte la un chestionar și în acest fel ar fi fost oferit acces către toată lista de prieteni. Fondatorul Facebook a fost convocat în Parlamentul Britanic în cadrul anchetei. Compania Cambridge Analytica este acuzată că l-a ajutat pe Donald Trump în alegerile prezidențiale americane, dar și că ar fi fost implicată în campania pentru Brexit. Ștefan Leonte ne explică întreaga situație. În ultima săptămână, acțiunile rețelei de socializare au scăzut cu 8,1%, iar Mark Zuckerberg a pierdut mai bine de 3,8 miliarde de dolari. Facebook a închis contul Cambridge Analytica și a cerut companiei de studiu de piață să confirme că utilizatorul și datele pe care le folosea au fost șterse. Mai mult, reprezentanții platformei au dispus la firma de analiză un audit care să stabilească ce s-a întâmplat cu toate acele informații despre utilizatorii săi. Într-un comunicat, Facebook a recunoscut că a existat o breșă de securitate, însă potrivit legislației americane, toți utilizatorii ar fi trebuit anunțați. Totul s-a întâmplat la câteva zile după ce rețeaua de socializare și-a modificat algoritmii despre conținutul afișat și măsurile de securitate. Aplicațiile nu mai cer permisiunea de a accesa listele de prieteni virtuali. Astfel apar întrebări despre capacitatea Facebook de a proteja datele utilizatorilor săi, date pe care, sub condiții stricte, platforma de socializare le poate pune la dispoziția unor firme de cercetare și publicitate. Cât privește compania Cambridge Analytica, aceasta este bănuită că ar fi fost implicată în campania lui Donald Trump și în cea pentru Brexit. Mai mult, ar fi avut legături cu Moscova printr-un cercetător rus din Republica Moldova ce lucra pentru Cambridge Analytica cu o bursă de la Universitatea din Sankt Petersburg. Acesta a elaborat un soft care să prezică și să influențeze votul alegătorilor. Cambridge Analytica se apără spunând că nu a lucrat nici pentru campania lui Donald Trump și nici pentru tabăra pro-Brexit. Știrile Europa FM la final. Ninge astăzi în Banat, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local în Crișana și izolat în Maramureș, și vor fi precipitații mixte în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 4 grade, pe litoral maxima ajunge la 6 grade. Vreme deosebit de rece se anunță pentru capitală, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, condiții de polei, bate vântul, iar temperatura maximă nu va trece de 1 grad. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Mihaela Buzărnescu a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Miami. Ea a fost învinsă de belgeanca Kirsten Flipkens 6-2, 6-3 și a ratat confruntarea din turul al doilea cu deținătoarea trofeului, Joana Konta. Pe tabloul principal rămân însă tot patru românce. Monica Niculescu a trecut în ultimul tur al calificărilor de o altă jucătoare din Belgia, Janina Wickmayer, 6-1, 6-3 și va debuta diseară împotriva Iuliei Putintseva din Kazahstan. Tot astăzi, Irina Begu va întâlni pe americanca Danielle Collins. Amintim, Simona Halep și Sorana Cârstea vor intra direct în turul al doilea. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj, a câștigat derbiul cu Steaua CSM Exim Bank 84-68. Ardelenii au condus în permanență pe teren propriu, iar Nandor Cutia a fost cel mai bun marcator, cu 16 puncte. Amintim, cele două echipe au fost adversare în finala anul trecut. UBT Cluj poate încheia pe primul loc sezonul regulat dacă va câștiga și derbiul din ultima etapă, vineri, cu a treia clasată, BC Timișoara. Clujenii sunt acum pe 2, la 2 puncte de liderul CSU Sibiu, care și-a încheiat însă meciurile și are unul în plus. Steaua CSM Exim Bank este a 5-a în clasament, după CSM CSU Oradea. Liga profesionistă de fotbal a reprogramat meciul FC Botoșani-Dinamo, care nu s-a putut juca din cauza ninsorii weekendul trecut în etapa a doua a play-out-ului, pentru data de 3 aprilie. Un alt meci amânat din cauza vremii nefavorabile de această dată din play-off, CSM Polia și Astra Giurgiu, se va disputa la 11 aprilie. Acum Liga 1 este în pauză. Sâmbătă, echipa națională va juca un amical în Israel, urmat marți de un nou meci de pregătire cu Suedia la Craiova. Și cică, la vară s-ar putea să mai jucăm odată un amical cu Argentina. Da. De ce? La cine ajută? Nu, pe noi Pentru noi e... Întâlnit cu Argentina, am mai întâlnit o dată în 2014, știi? Se fac excursii. Că trebuiau să joace, să vină pentru un amical la inaugurarea Arenei Naționale în 2011, dar așa, ce așa, să așa. Vezi că n-a da, fost exact, gata exact. Arena și au venit în 2014 și atunci de s-a făcut rolul Messi. Și acum... A vomitat spontan, dar mă rog, de la mici. Și a fost Auzi, da, acum mergem noi la ei? Și a fost 0-0. Nu, vin tot ei, că vin la mondialul din Rusia. Și în drum. Dacă tot. Mai fac un popas. Au escală. Că au fost le merge bine la București, au făcut 0-0. Eu nu știu cum să facem, să găsim o cale să ajungem și noi la Buenos Aires. Transmitem de acolo șeful. Să o facem un reportaj frumos. N-ar fi rău. Da. N-ar fi rău. Dana, acum vine aici. Și-a făcut chef de mâncare. Da, adică noi de ce să nu vomităm acum? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. My mind, you're the one I think about most every time. And when you crack a smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is true. You're so sick of hanging on, sweet and thin. That's kinda like a blessing up on your skin. It lightens up my day, and that's also true. Together we're one, separated we're two. To make it all mine, all mine is my desire. Cause you contain a quality that I admire. To put it plain and simple, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. Your sweet, sweet voice was ringing my ears. You stimulate my senses, girl, when you are near. And with your positive emotion, love making and joy, that's no need to bust it. It's like a girl in a boy. These feelings I get, I often wonder why. So I thought I might discuss this, girl, just you and I. And this relationship, am I matching too much? And when you're tired, you can, you just don't trust. Just take a second to think what has to be done. I'll pop for you too, but girl, together we're one. Now what you're wearing, I don't care how you cross it before. The reason that I like the girl is from what you are. Think about it, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Oh, oh, oh, I love you. Yes, you know it's true. Oh, oh, oh, I love you. Doamnelor și domnilor, avem 2400 de euro în această dimineață la dublu sau nimic. Totul se întâmplă după ora 8, însă acțiunea începe acum. Vă invităm pe europafm.ro pentru înscrieri. Înscrieri. Bună ziua, am venit. Știi? E deschis la noi, e deschis non-stop pe europafm.ro. Bine, eu vă propun